والله نحن جئنا من مصر وسعدنا بهذا اللقاء، ما شاء الله ما رأيت حفلا كهذا الجمال من أهل القرآن. إن شاء الله بارك الله فيكم وأكثر من أمثالكم. الشيخ فرما رہے تھے آپ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور مخصوصا آپ علماء کرام جن کی دستار ہوئی ہے یہ ہمارے سامنے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، فیصل آباد آ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضون you. وما بينهما وعين يا رب إن ذا غلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب. وقيله يا رب. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقل إِنَّا جگہ پر سفر پر اس کو بناؤ. اچھا اس کو ایسے پکڑ لو, بناتے رہو, میں تھار نکال کے ہم بچے ہلانا نہیں. Oh, والسماء الله أكبر وضوح لم يجدك يتيما فآوى لك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقا.